ที่จะได้ฟังธรรมเทศนามันยากอยู่เหมือนกันเรื่องเรานั่งคุยกันนั่นน่ะไปอยู่บนไหนบนไหนก็พากันคุยกันได้หรอกอยู่ในบ้านในเรือนก็คุยได้อยู่ในป่าในรกบนไหนก็คุยกันได้คุยมันเป็นเรื่องเป็นราวน้ำท่วมพงบนลานเป็นว่าน้ำท่วมพงบ่ได้ผลได้ประโยชน์อีหยังการฟังธรรมเทศนาฟังเพื่อหาของจริงฟังหาธรรมะไปว่าปฏิบัติบ่แม่นฟังมวนฟังตื่นให้เพลิดเพลินในลุ่มหลงฟังหาพอจริงที่เราปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติหาของจริงเราปฏิบัติพุทธศาสนาเราฟังเทศทำคำสอนพระเจ้าก็เพื่อหาของจริงถ้าถึงของจริงแล้วลืมคือมันลืมความหลงความเมาความหลงความเมาหายไปถ้าว่าถึงของจริงแล้วนั่นมีตั้งแต่ความหลงความเมาเหตุนั้นการฟังเทศน์จึงมาเป็นของยากที่จะได้ฟังถ้าเมื่อเวลาฟังเทศน์ให้ตั้งอกตั้งใจทำความสงบตั้งใจฟังโดยเฉพาะที่เทศน์มาแล้วพูดถึงเรื่องธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่มาโดยลำดับว่าถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าทั้งเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาทั้งเรื่องอายตนะอายตนะภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อธิบายมาเป็นลำดับหลายบรรทัดมาแล้วแต่ที่อธิบายมาเป็นลำดับนั่นน่ะว่าตั้งแต่ธาตุสี่มาถึงอายตนะใกล้ๆกันก็ว่ามันมีเรื่องยืดยาวขยายออกไปกว้างขวางความเป็นจริงนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องยืดยาวยั้งหรอกพูดใกล้ๆนี่แหละพูดในที่ที่เดียวนี่แหละไม่ได้พูดที่อื่นที่ไกลหรอกพูดที่เดียวอยู่ที่เดียวที่เก่านี่แหละอย่างเราอยู่ในศาลานี่นะพูดถึงเรื่องศาลานี่นะวันนี้พูดถึงเรื่องต้นเสาวันหลังพูดถึงเรื่องหางเรื่องสงวันหลังพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องก่อนมาถึงเรื่องหลังคาวันหลังมาพูดถึงเรื่องขวากั้นประตูหน้าต่างมันเป็นยังไงที่บอกไปนะนั่นก็ลืมจ้ะมันคนฟังบ่เป็นเลยลืมเข้าใจว่าที่อื่นพูดที่อื่นไม่ใช่พูดถึงเรื่องศาลาอันที่ว่าถึงเรื่องธาตุก็ลองคิดดูสิธาตุ4มันอยู่บนใดล่ะธาตุ4มันก็คือดินน้ำไฟลมคือตัวของเราที่เพิ่นอธิบายเนี่ยว่าให้เห็นเป็นอาการคืออาการ32แต่ไม่ใช่อื่นใดแต่อันเดียวนี่ล่ะคือผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองกระดูกเป็นต้นว่าถึงเรื่องขันหาก็ว่าถึงเรื่องธาตุสี่ตัวเนี้ยลูกไม่จะไปจากไหนแล้วก็ไปจากขันหาแต่ขันหาคือลูกก็มาจากธาตุสี่ใช่ไหมว่าจะไหนเวทนาสัญญาสังขารความเจ็บเรียกว่าทุกขเวทนาความสุขสบายเรียกว่าสุขเวทนาความเฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็อยู่ที่ตัวของเราต้นไม้มันจะมีเวทนาอย่างนั้นแต่ภูเขาก้อนอิฐมันจะเป็นมีเวทนาไม่ใช่เวทนาก็อยู่ที่ตัวของเราที่พูดถึงเรื่องเวทนามันก็อยู่ที่ตัวของเราสัญญาก็คือจำกับตัวของเราในการจำจดจำสังขารความคิดความนึกความปรุงความแต่งก็คือตัวของเราในการคนคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกร้อนหนาวทั้งตามันก็คือตัวของเรานี่เป็นคนรู้สึกส ไม่ใช่ร้อนที่อื่นหนาวที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเราคิดที่เดียวดิไอ้ที่พูดไปไม่ใช่พูดที่อื่นไกลดิอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาพูดที่ตาก็คือดินนั่นแหละหูก็ดินนั่นแหละจมูกลิ้นกายก็คือดินใจก็คือหัวใจก็เกิดที่เป็นอยู่ที่ตัวของเราถึงอธิบายฟังว่าธาตุสี่นะเป็นฐานของธรรมะเป็นมูลฐานคือเป็นที่ตั้งถ้าหากมันมีธาตุสี่ก็มันมีที่ตั้งเราจะตั้งธรรมความสงบคือหัดสมถะแล้วก็ตั้งลงที่ธาตุสี่ที่เราพิจารณาถึงตัวของเรานี่แหละเห็นอจินตังทุกขังอนัตตาและเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นกองทุกข์ทั้งหลายก็ตั้งลงที่ธาตุสี่นี่พิจารณาตรงนี้ก็ไม่ได้หนีจากนี้ไม่ได้อื่นไกลจากนี้เราจะพิจารณาวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาที่อื่นวิปัสสนาเลยคือเห็นอจินตังทุกขังอนัตตาก็ไม่เห็นที่กายคือธาตุสี่นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งในเรื่องมันแต่ถ้าหากไม่เข้าใจทั้งเรื่องนี้เลยไม่คิดพิจารณาเข้าใจว่าอยู่ในที่อื่นธรรมะในที่อื่นอยู่ในที่อื่นใช่ไหมไม่เห็นว่าธรรมะที่ตัวของตนถ้าหากพิจารณาตามที่อธิบายเนี่ยธรรมะตัวของเราเป็นธรรมะทั้งตัวเป็นก้อนธรรมะทั้งตัวเลยธรรมะทั้งนั้นแต่เราไม่พิจารณาก็เลยไม่เห็นธรรมะก็เลยไม่รู้จักธรรมะถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เห็นวิปัสสนาเห็นธรรมะเกิดตรงนี้เราแบกธรรมไปทางไหนก็แบกธรรมะไปสมมุติเราแบกคำพีก็ทั้งเยอะไปทางไหนก็แบกคำพีไปขึ้นแล้วลองไกลไปไกลไปไกลแบกคำพีไปแต่บ่อ่านคำพีจะเสียมันเรียกว่าคำพีเป่าจ้ะพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาว่าคำพีเป่าคือมันเป่าจากประโยชน์คืออ่านบ่ได้คือบ่พิจารณาบ่อ่านบ่พิจารณาก็เรียกว่าคำพีเป่าความเป็นจริงธรรมพระธรรมทั้งสองมรรคเจ้าบรรจุในนั้นหมดในตัวของเราเดี๋ยวนี้ที่ฟังเทศก็มาหัดอ่านคำพีนั่นดิมาหัดอ่านคำพีให้มันออกนะให้รู้คำพีรู้เนื้อความของพระธรรมคำพีนั่นท่านถ้าพอรู้เนื้อความของพระธรรมคำพีนั่นแล้วเราจะได้ความปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจโธ่คำพีนั่นอยู่นี่ง่ายเพื่อเลิกคำพีอันนี้ความวิจิตพิสดารในคำพีที่ตัวของเรานี่เหลือที่จะขนานานักเหลือที่จะขนานาคุณค่าประโยชน์ทั้งที่ใหญ่เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่นี่แหละหัดอ่านคำพีที่อธิบายนี่ก็เพื่อให้อ่านคำพีออกนั่นแหละอันนี้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างไปแยกจำแยกแก่จ่ายเอาไปกว้างของพิสดารแท้มีอยู่อย่างนี้เรื่องนะคนเราเกิดขึ้นมาพอปรากฏเกิดขึ้นมามันมีความสมมุติปรากฏขึ้นมาเลยเอาสมมุติว่าคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนอ่ะหากบ่มีคนจะให้ชื่อจ้ะว่าชื่อว่านางคำนางแก้วนางคำก็ตามเลยข้าวแก้วข้าวคำก็ตามเลยบางทีคนเรียกแค่คนล่ะให้คิดลองนึกคิดอย่างที่แหละลองรับตาคิดลองดูเรียกว่าคนล่ะมันจะเป็นนี่อย่างไรมันเป็นตัวอย่างไรหรือจะเรียกว่าตัวหนอนกับคำมีชื่อเลยนะคำว่าตัวหนอนเนี่ยจะมีชื่อแล้วหรือที่เรียกว่างัวว่าควายมันก็เป็นมีชื่อขึ้นมาแล้วครับที่เรียกอย่างไรมันไม่มีอย่างเลยยังไม่มีอย่างบุหรือหากเกี่ยวกับตัวโคลอแค่แหลมมันก็กลายเป็นชื่อขึ้นมาอีกแล้ว นั่นแหละของเดิมแท้ๆมันบ่มีหยังบ่มีหยังแต่เห็นรู้กันได้ว่าอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งละเกิดขึ้นมาคราวนี้มันมาติดกันคำที่ว่าคนนะมันสมมติว่าคนแล้วก็เลยถือว่าคนจริงๆจังๆกันจนได้เรื่องมันอันบนเดินตรงที่มันจะติดทั้งเข้าหาว่าสัตว์ก็เลยบ่พอใจซะแล้วเลยเครียดโกรธใหญ่ตาก็เพราะอารมณ์ติดชื่อว่าคนนั่นแหละสมมติว่าคนนั่นแหละทั้งเขาเรียกว่าชาติสัตว์ก็เลยบ่พอใจหรือเป็นเรื่องเกิดให้เกิดกิเลสนะกิเลสมันเกิดจากสมมติมันเกิดอย่างนี้หากว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายนะคราวนี้ถ้าเรียกตรงนั้นข้ามไปกลับมันจะแล้วก็บ่พอใจอีกแล้วหรือเรียกเขาเรียกว่าพระว่าเนรก็ตามหรือไม่ขาวไม่ชีก็ตามหรือเขาเรียกว่าพ่อว่าแม่ที่ก็ตามว่าลูกว่าหลานนั่นที่ก็ตามถ้าหากเขาเรียกผิดอย่างนั้นก็เป็นเลือดเป็นแค้นเป็นโกรธเป็นโกรธาขึ้นมาเนี่ยตัวของฐานก็เป็นกิเลสขึ้นมามันเป็นทีเรื่องสมมติเรื่องสมมติมากเท่าไรกิเลสยังมากเท่าขนาดเพราะความสมมติเป็นต้นเหตุของกิเลสให้ยืดยาวกว้างขวางใหญ่โตหมดทั้งแล้วมันพูดได้ที่มาจำแนกแจกจ่ายเรื่องหมดนี้ให้มันหมดแล้วจากสมมติมันจากสมมติมาบ่มีผู้ใดผู้ใดก็มีแต่จะเพิ่มเติมสมมติบัญญัติขึ้นเป็นคนธรรมดาครับยังหมดแล้วยังเรียกข้าวกอน้ำขอนี่เพิ่งรู้อีกเลยยังเรียกผู้หญิงผู้ชายเพิ่งมาไปอีกเรียกพระเรียกสงฆ์เรียกแม่ขาวแม่ชีเพิ่งมาไปอีกเหรอยังเพิ่มเติมยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติชื่อเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปโน่นไปใหญ่ไปโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคูณขึ้นคูณคูณอันกองที่เหลือนะคูณควบตัวขึ้นเลยฉะนั้นจึงว่าเรื่องสมมุตินั้นไม่มีทางที่จะหมดไม่มีทางที่จะเข้าถึงของจริงและไม่มีทางที่จะแก้ไขตนได้ไม่มีทางที่จะเข้าถึงของจริงก็มีตั้งแต่ที่จะขอบคุณของที่เด็กขึ้นมาความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายขึ้นเพราะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จากสมมติทั้งนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจึงเทศนาการกันคือกลับให้เข้าถึงของจริงตามเดิมของจริงตามเดิมนั่นคืออย่างไรถ้าหากมันครอบคลุมมากจนแล้วจะจำเป็นก็จะต้องหาวิธีแก้ไขมากจนวันใดยังถือตาตาว่าตาของกูล่ะหูกูล่ะจมูกเลี้ยงกายของกูล่ะมันถือว่าตาเราแล้วพอถือตาเนี่ยท่านก็มาแสดงว่าก็ไม่ตาหรอกท่านเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกเลี้ยงกายนี่เป็นอายตนะพระองค์เทศนาเพื่อให้ลืมเขาว่าตาหูจมูกคำว่าตาน่ะก็ถือว่าตาจริงๆจังๆน่ะเลยยึดถือว่าตาแล้วเห็นหูเราได้ยินยึดกันอีหลีหรอนี่ดิเขาก็จริงๆจังเลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านพระองค์ท่านแก้ท่านบัญญัติใหม่ละกันบัญญัติกับสมมุตินั้นผิดกันสมมุตินั้นเราก็พากันเข้าใจอยู่แล้วว่าสมมุติบ่แม่นของจริงอย่างว่าเขาสมมุติให้เป็นท้าวเอกพระเอกอย่างต่างก็เขาเล่นโขนในดีกรีเล่นละครเขาพระเอกนางเอกอะไรอันนั้นเรียกว่าสมมุติเพราะไม่อันเดียวไม่พระเอกอีหลีหรอกเพราะไม่นางเอกอีหลีหรอกเขาเรียกว่าสมมุติกันคืออันนั้นมันก็จริงนะที่เรื่องสมมุติงั้นให้รู้จักลักษณะของต่างสมมุติว่ามันของจริงอันของว่าจริงนั่นที่แหละเดี๋ยวนี้เราไปยึดแต่เป็นของจริงกันที่เรื่องมันไปใหญ่ เรื่องมันจึงให้เกิดกิเลสมากอันนี้ว่าเรื่องบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านเทศท่านบัญญัติคือบัญญัติจะเป็นการยืมมาพูดชั่วคราวบัญญัติขึ้นมาแต่งตั้งให้มันขยายเนื้อความมันน่ะไอ้ขยายสมมุติน่ะให้มามีความหมายให้เข้าใจมันชัดขึ้นให้เข้าใจชัดถึงของจริงจึงเรียกว่าบัญญัติท่านว่าทำให้มันตื้นทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเรียกว่าเปิดเผยและไขขึ้นมาไขเข้าไปหาของจริงเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าอายตนะถ้าหากเราพูดว่าอายตนะเราลองคิดดูดีใจของเราก็ว่าตานี่ลองคิดกันเลยถ้าหากถือว่าตาแล้วก็ว่าถือคักถือแน่เนี่ยถ้าหากว่าอายตนะนี่พูดถึงเรื่องอายตนะเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่มันต่อเนื่องกันคือตากับรูปมันต่อเนื่องกันหรือตานี่แหละเรียกว่าอายตนะคือตานี่แหละมันเป็นที่ตั้งมันเป็นบ่อเกิดของอันเห็นรูปบ่อเกิดที่ให้เกิดรูปถ้าบ่มีตาแล้วรูปก็บ่ปรากฏพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นนะที่เห็นว่าอันนี้เป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดของรูปรูปมันเกิดจากตาหรืออีกแน่หนึ่งท่านสมมติทัศน์ของเก่านั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์นะคือมันทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะคนอื่นจะมาใช้แทนน้ำบ่ได้มาทำงานแทนน้ำบ่ได้เลยเรื่องความเห็นหลักมีตาเท่านั้นคนเดียวทำงานเห็นหูนี่ไงจะเอาตาไปดูให้ก็ไม่ได้หน้าที่ของมันไม่สำหรับฟังจะเอาตาไปฟังก็ได้พวกนี้ยังเรียกว่าอายตนะยังเรียกว่าอินทรีย์คือมันทำหน้าที่เป็นใหญ่ของในหน้าที่ทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนแทนกันก็ได้ถ้าว่าหน้าที่เขาจะทางเข้าใจแล้วว่าหน้าที่พอหน้าที่แม่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจะต้องบริหารปกปักรักษาลูกบ้านของตนในหน้าที่ก็จะเป็นกันนั่นแหละตลอดทั้งเรื่องหน้าที่ในอำเภอคุ้มครองบริหารในอำเภอของตนความเป็นใหญ่ในหน้าที่ที่เรียกว่าอินทรีย์มันคิดจากสมมุติว่าทั้งเรื่องของแก้ว่าทั้งเรื่องการแก้ค่อยแก้มาตั้งแต่ส่วนมากคือมันมากมาแล้วมันยุ่งมากแล้วสมมุติไปมากหมายร้องหลายแล้วก็แก้มาตาหูจมูกลิ้นกายที่เราสมมติกันแก้ลงมาให้มันเป็นอินทรีย์ก่อนให้มันเป็นอายตนะสมมุติให้เป็นให้บัญญัติให้เป็นอายตนะอายตนะให้เป็นอินทรีย์มีความหมายดังอธิบายมานั้นคำที่เรามาพิจารณาให้เป็นอินทรีย์ได้ให้เป็นอายตนะลองคิดดูนะกับที่เราสมมุติเราเป็นตาหูจมูกผิดกันนะความยึดถือนั่นผิดกันมากอินทรีย์หรืออายตนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นตาไม่ได้ถือว่าเป็นตาเป็นหูมันลดลงไปคำว่าถือว่าตาว่าหูลดไปแล้วก็แก้ลงมาอีกมาบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเป็นขันธ์ไม่ได้ถือว่าตัวว่าตนนะขันธ์ถือเป็นขันธ์คือว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทั้งขาขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ทีแรกนั้นเราถือว่าตัวของเราขันธ์นี่เป็นตัวของเราทั้งหมดเช่นว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยได้รูปได้ตัวนี่ได้ตัวนี่ถือว่าเป็นตัวเป็นว่าตนว่าคนว่าเรา มีอันใดก็ว่าของเราทั้งหมดเช่นมีรูปเกิดขึ้นมามีหูก็ว่าหูของเรามีตาก็ว่าตาของเรามีจมูกมีกายก็ว่าของเราต้นตัววัชสัมภาระทั้งปวงทั้งหมดเป็นตัวของเราอันการที่ถือเป็นตัวของเรานี่แหละจะต้องหามาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอสนับสนุนให้มันเป็นไปตามความปรารถนาต้องการคือว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วนะจะให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบำรุงบำเรอตาอย่างนี้ก็อยากจะบำรุงให้มันเห็นแต่สิ่งที่ดีๆงามๆหูไปได้ยินได้ฟังแต่เสียงที่มันม่วนมันเพราะจมูกให้มันได้ดมได้กลิ่นที่มันหอมหวนถ้าลื่นเลื่องใจให้มันเพลิดเพลินสนุกอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าถือว่าเป็นเราแล้วมันไปอย่างนี้มันเลยยืดยาวถ้าหากถือเป็นสักแต่ว่าขันมันถือว่าเป็นตัวเป็นตนรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราใช่ไหมมันเป็นขันธ์ใช่ไหมลิดลอนลงไปหมดทั้งความถือได้ก่อนนั้นหมดไปหมดไปลิดลอนมากระทั่งตัวคนเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นตนไม่ถือว่าเป็นคนไม่สมมติว่าคนนะหรือหญิงชายอย่างอธิบายฟังเบื้องต้นไม่ได้สมมติอย่างนั้นมาพิจารณาตามบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าธาตุสี่ยิ่งชัดลงไปเอาว่าธาตุสี่เลยทีชัดทีเดียวตัวคนไม่มีอะไรเลยทั้งหมดมีธาตุสี่แท้ทีเดียวธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมไอ้เหี้ยเอาประดับดินน้ำไฟลมลองคิดดูสิก้อนที่ดินไม่ได้ไฟเป็นเอาอย่างประดับถ้ายังไปแต่งน้ำไฟยังไปแต่งไฟแฟยังไปแต่งลมมันเขายังไปแต่งคิดดินเนี่ยโดยเฉพาะนะบอกงั้นดินที่เขาปั้นเป็นรูปเป็นก้อนเนี่ยแต่นี่ว่าถึงดินแท้เนี่ยดินเดิมดินเนื้อผ้าของมันก็แท้ผู้ใดได้ของเน่าของสกปรกก็จะไปทิ่มดินให้พุทธลาภปัสสาวะก็ไปทิ่มดินให้ของเน่าของเหม็นก็ไปฝังลงในที่ดินนั่นสุนัขตายเป็ดไก่ตายหมูไอ้ยังตายก็ตามผู้คนตายก็ฝังในที่ดินนั่นถ้าหากเรามาพิจารณาตัวเราเป็นก้อนดินแห้งชัดลงไปหรือเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งแห้งชัดลงไปแผ่นดินแผ่นนี้นั่นฝังปูปลาฝังเป็ดฝังไก่ฝังหมูฝังงูฝังควายลงไปในดินฝังลงไปในดินก็ฝังอยู่ทุกวันบนแม่นเดือดเท่านั้นฝังกระทั่งเรื่องผักมีสี่ใบผักแตงเต้าข้าวโพดสลีฝังลงไปนี่หมดทั้งลงก้อนดินทั้งลงแผ่นดินมีขนาดหากเราพิจารณาถึงดินตัวคนบ่มีนะแห้งชักลงไปได้เวทนาไอ้ดินแล้วกันคราวนี้ก็มีน้ำแล้วกันน้ำแล้วก็เอากรอกลงไปเอาเทลงไปทุกวันเริ่มทราบอยู่ในตัวตนของเราในแผ่นดินแผ่นนี้น้ำกับดินนั้นอยู่ด้วยกันถึงจากด้วยกันไฟก็อยู่ในนั้นลงไปคนมันหายไปแล้วนี่เข้าถึงของจริงเข้าถึงของเดิมบรรณัติจริงว่ามันไม่สะสมกิเลสพระพุทธเจ้าท่านบรรยัติเพื่อจะให้ทอดทิ้งเพื่อให้สละกองกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อเข้าใจทั้งของจริงอย่างนี้แล้วมันก็เรื่องบัญญัติเข้าถึงบัญญัติอย่างนี้ก็หมดไปทั้งความนี้แล้วนะ ถ้าหากว่ามีปัญญาที่จะมาถึงปัญญาปัสนากระจัดกระจายเรื่องทั้งหลายนี้เห็นความเกิดความดับบ่แม่นยังธาตุดินกับบ่แม่นเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปคนกับบ่มีธาตุกับบ่มีขันธ์กับบ่มีอายตนะกับบ่มีเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังอธิบายฟังเลยเบื้องต้นปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นมาแค่คนก็บ่เรียกว่าคนละมนุษย์ก็บ่เรียกว่ามนุษย์บัญญัติก็บ่ต้องพูดกันละกันธาตุขันธ์อายตนะเรียกว่าที่บัญญัติบ่ต้องพูดกันละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้ยืมมาบัญญัติชั่วคราวสําหรับที่จะได้มาเอามาคิดค้นทวงทบทวนกับปัญหาถึงหลักของจริงธรรมะเรื่องนั้นตรงนี้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องชำนาญเป็นมาเป็นเรื่องสะสมพวกทุกวิถีทางแล้วพระพุทธเจ้าทั้งสอนนี่จะเรื่องให้พระพากับสละทั้งนั้นสละอันสมุติที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในโลกอันนี้นะสละสมุติมันถ้ามันหมดไปเข้าถึงของจริงของเดิมถ้ามาเข้าทั้งจริงของเดิมแล้วทุกทั้งหลายมันก็ค่อยหมดไปตามดังอธิบายนะเช่นเราเห็นเป็นอินทรีย์หรือเห็นเป็นอายตนะความยึดว่าตนว่าตัวมันก็ค่อยหมดไปค่อยหายไปมันกลายเป็นอินทรีย์ไปซะเป็นอายตนะไปซะอันนั้นพิจารณาเข้ามาย้อนเข้ามาอีกน้อยเข้ามาอีกรวมเข้ามาอีกไม่เห็นเป็นสัจธรรมขันธ์การถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถืออันนี้มันจะไปหมดไปหมดไปเป็นเดชะไปหมดไปแต่ว่าพิจารณาถึงธาตุย่อเข้ามานิดหน่อยเข้ามาจนกระทั่งเห็นเป็นเสียงว่าสี่อย่างตัวตนคนเราไม่เห็นได้เสียงแต่ว่าสี่อย่างคือธาตุสี่น้ำไปลมมันก็ค่อยหมดไปเรื่องว่าถือว่าตนว่าตัวก็ค่อยหมดไปหายไปจนกระทั่งเราพิจารณาเห็นนี้สิ่งเดียวเพียงเกิดดับเท่านั้นเลยบ่มีสมมุติบัญญัติสมมุติก็บ่มีบัญญัติก็บ่มีการแล้วยังเหลือแต่อันหนึ่งสิ่งนั้นคือความเกิดและดับไปนี่ถ้าหากเรามาพิจารณาโดยในนี้แล้วตามที่อธิบายมานี่แล้วเห็นได้ชัดว่าธรรมะทั้งสองโดยเจ้านะเป็นเรื่องสอนในสละแท้ตอนนี้ก่อนให้วางนะครับดังที่ท่านให้เราพิจารณาสติปัฏฐาน4ให้พิจารณากายให้พิจารณากายถ้าเห็นสักแต่ว่ากายนี่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาโนรีท่านอธิบายนั่นท่านสอนให้เราพิจารณานั่นเลยเห็นกายนี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาเรียกว่ากายญาณปัสสนาสติปัฏฐานถ้าหากพูดถึงเรื่องเนื้อความทั้งหมดแล้วเรียกว่ากายญาณปัสสนาสติปัฏฐานคือเอาสติไปตั้งไว้ที่กายแล้วเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาการที่กายญาณที่อธิบายมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขานะมันสักแต่ว่าอันหนึ่งนะคำว่ากายนั่นเรียกว่าบัญญัติบัญญัติให้พอได้เอาเพียงคิดตั้งเป็นบ่อเป็นที่ตั้งที่พิจารณาเท่านั้นถ้าบ่มีที่ตั้งบ่มีที่บ่มีจุดแสดงแค่เอาอย่างมาพิจารณาแค่เอาอย่างมาพิจารณาเอาอย่างมากำหนดมันบ่ได้เวทนาก็เหมือนกันอย่างทุกอย่างทุกเนี่ยนะทุกเราทุกคนเราทุกวันอย่างนี้นะมันลำบากถึงเลือกทุกทุกผู้ใดก็บ่ต้องการแล้วก็ปรารถนาแต่กระหักกินบ่ได้ผู้ใดก็บ่ปรารถนาสักคนเดียวบ่นกันทางบ้านทางเมืองบ่นอยู่ป่าอยู่ดงก็บ่นบ่นอยู่วัดอยู่วาก็บ่นบ่นแต่เรื่องทุกอย่างเดียว ถ้าหากเราบ่ตั้งสติไว้ที่เวทนาคือทุกขเวทนาแล้วพิจารณาทุกขเวทนาจนให้เห็นสักแต่ว่าความทุกข์บ่แม่นไผทุกข์นั้นบ่มีของไผอย่าไปถือว่ามียี่ตัวของเราการทิ้งทั้งหลายที่จะถือว่าไม่ใช่ตัวของเราทุกข์ไม่ใช่ของเราก็อย่างอธิบายมาแล้วเห็นเป็นได้สักว่าธาตุขันธ์อายตนะมันทุกข์ทั้งหลายนั่นโมแม่ของไผดอกมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันกระดับลงที่นี่กำลังคิดทวนทบกลับขึ้นมาบางทีเราเกิดขึ้นมานั้นเคยป่วยเคยไข้แต่นับข้างน้ำหนุนทวนมันไปยังไงมันของมันมันหนีไปไว้ไหนมันก็อยู่ไหนมันไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนมันเจ็บที่เคยเจ็บมาแต่ก่อนแต่เก่าอันนี้เวลามันมาได้ไหนมันมาได้บนไหนจ้ะอาการเกี่ยวเวทนาคือทุกขเวทนามาได้ที่ใดแล้วมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติวงไหนมันจะค่อยมาเกิดขึ้นแล้วผู้ใดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็บ่มีตนมีตัวอีกหรอกมีแต่สักว่ารู้สึกเฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นก็บ่รู้สึกคำว่าเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บหัวปวดท้องใครที่ไปเห็นนะมันเกิดจากธาตุมันเกิดจากขันธ์มันเกิดจากอายตนะที่อธิบายมันน่ะมันปรากฏขึ้นเกิดในที่นั้นแล้วใจเราไปรู้ที่มันเกิดขึ้นมาที่นั้นแล้วเมื่อมันหายแล้วมันก็หายไปซื่อๆนี่แหละหายจริงๆคำว่าหายเนี่ยคือมันปรากฏจึงเรียกว่าหายไอ้ที่มันปรากฏนั้นเรียกว่ามันเกิดขึ้นยกลงก็เรียกว่าเวทนาก็ชัดเจนว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปอันนั้นเป็นนามธรรมส่วนรูปธรรมก็อย่างที่ว่ามานั้นปรากฏการเพื่อปรากฏเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็สลายไปสลายไปอันส่วนที่เป็นรูปนั้นก็ไปสภาพเดิมของมันถ้าคิดดูคนเราน่ะมีอวัยวะครบครันมีธาตุขันธ์อายตนะครบมัดบริบูรณ์ทุกอย่างเวลาตายแล้วน่ะมันก็ต้องเปื่อยต้องเน่าถ้านั้นเปื่อยมันเน่านั่นหูตาพวกนี้มันก็ต้องรุดต้องลุยไปมันก็เละก็เปื่อยไปเปื่อยไปไหนก็ไปเป็นขี้ดินน้ำหนองน้ำเน่านั่นก็ไปเป็นน้ำเลอะเหลวไปหมดไปเป็นน้ำในที่สุดตั้งแต่กระดูกที่แข็งแข็งนานๆนะก็ขูดก็ลงมาเป็นดินไปจมเป็นดินของเก่าจากก้อนดินของเก่านั่นแหละอันนี้เกิดแล้วมาได้ไงก็ที่ดินเมื่อเก่านะมาปรากฏขึ้นมาเกิดจากสังขารกรรมปรุงแต่งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายโน่นวันมันเกิดทีแรกเรียกว่าปฏิสนธิตั้งแต่ปรากฏกาลละที่ว่าเป็นของเป็นน้ำที่มืนมืนเลือกๆมึงเมื่อเกิดขึ้นมาทีแรกก่อนที่จะเกิดเป็นรูปเป็นกายกายจากนั้นมาก็เป็นน้ำรางเลือดครับกายจากนั้นมาก็เป็นก้อนเลือดกายจากก้อนเลือดก็เป็นปุ่มเป็นปุ่มยังพอทันเป็นแข้งขาเต็มที่เป็นปุ่มเป็นปุ่มนะก่อนพอกลางเขาก็ปั้นหูปั้นหุ่นนะนะเขาปั้นห่มนั้นปั้นเป็นกว้างเลยซะก่อนอันนี้เขาก็ติดแขนติดขาติดหูติดตาเอาไปท่านนามันก็เลยครบคันบริบูรณ์นะครับมีตาหูจมูกครบหมดบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นมาปรากฏการขึ้นมาปรากฏแต่แต่สภาพไปแต่สภาพไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นรูปร่างสภาพตนตัวครบมูลบริบูรณ์ทุกอย่างจนกระทั่งคลอดออกมาพ่อออกมาเล็กๆนานๆแล้วเขาค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นผู้เป็นคนโยนเท่ากับพ่อกับแม่แก่เมื่อกันก็พ่อกับแม่ทำการทำงานได้ตามความประสงค์ต้องการ อันนี้เวลามันแตกมันสลายมดไปเข้าของเก่าแล้วนะลงมาเป็นดินน้ำไปลงของเก่าจึงมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปมีเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาให้รู้จักสภาพตามเป็นจริงว่าสิ่งที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เราเข้าไปยึดเท่านั้นแหละถ้าเราไปยึดไปถือแล้วก็มียังเกิดขึ้นระดับไปเพราะแม่นของเราเราคิดว่าเรามันก็บ่แม่นหรือคิดว่ายิงว่าตายที่ก็บ่แม่นคิดว่าพระมาเนี่ยที่ก็บ่แม่นคิดว่าซื้อนั้นซื้อนี่ก็บ่แม่นเรามาสมมติเออซื้อนี่พระพุทธเจ้ายังมาบัญญัติเพื่อกระจายสมมตินี่แหละให้เข้าถึงของจริงแต่คนเรามันบ่มากทันทีเอ๊ะตอนเราว่าว่าสันมันก็พิจารณาตามว่าเหตุตามทันทีมาถือร้านถือมันเนี่ยทันทีแต่อันเดียวนี่แหละมันเล่าว่าเขาว่ากลัวมันเงินทีมันละทุกข์ก็ได้ทีป่านี้ยิ่งถือเท่าไหร่มันก็ยิ่งแน่นเข้าไปทีกรรมเท่าไหร่มันก็ยิ่งแน่นเข้าไปทันตัวถึงว่าพาลาฮะโลจะปุกคาโลพาลาทานังทุกขังโลกิทุกคนแบกภาระมันก็แบกเท่านั้นเองลองคิดดูสิของเบาๆกับกลายเป็นของหนักเลยการแบกบ่ทิ่มเจ็บน้อยๆก็ตายเนาะอย่างเราไข้ป่วยเล็กน้อยก็ตายถ้าไปถือว่าจะเจ็บแล้วแห้งเจ็บหลายนี่ความไปถือเวทีแหละเขามาถือเข้าไปยึดไปถือเฮ็ดยังกับว่าข้างอ่อยอ่อยยังไงอันนี้คนถือขั้นเขาก็ถือได้บ้างเทียบกับตั้งหัวแล้วเนี่ยก็ตามมาแต่บทกังวลวุ่นวายของมันอ่ะหน้าที่เราจะต้องทำไปตามเรื่องหายหมดรู้ตัวยังว่าคนกลัวเสือจะเห็นเสือก็ตามเห็นงูก็ตามพอเจ็บแข้งเจ็บขาเสียงานก็ได้ไปพอเห็นเสือให้งูกระโดดบุกมือความเจ็บก็สิไรแล้วมันจะได้เพราะบ่ถือข้อบ่ถือความเจ็บเนี่ยคนบ่ถือเบสันแล้วเบาบุกมือตัวแค่วันแรงแล้วจะมือไหนกระโดดไปจะไหวไปในวิจักนั่นความบ่ถือเห็นได้ชัดนะถ้าถือลำนักก็จะพูดได้อย่างว่าฮาลาฮาโลจะพุกฮาโลคนเราแบกภาระภาราทานังทุกขังโลเกโอ้ยมันแสนทุกข์แสนหนักมักที่สุดถึงมาเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าเข้ามาพิจารณาบางทีท่านท้าผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกข์ตายแล้วเดี๋ยวพ้นจากทุกข์บุแมนไอ้อย่ามาพ้นเดี๋ยวนี้ซะก่อนได้พิจารณามันเห็นชัดจนพ้นในโลกนี้ในเวลานี้ซะก่อนได้นี่เวลานี้พ้นเวลานี้ท่านหากว่าเรามาพิจารณาระงับดับความทุกข์ได้ในขณะที่เรายังปฏิบัติภาวนาอยู่นี่แหละแล้วก็เชื่อมันในตัวของเราตายแล้วต้องพ้นแน่พ้นมากพ้นน้อยเราเห็นได้ในเวลานี้ถ้าว่าเราพิจารณาบ่ได้ยังแบกภาระยังหนักยังหนาอยู่แล้วเดี๋ยวคือไปหวังตายไปได้ให้หนักกว่าเก่าคนเราหนักจนกระทั่งว่าบนอยู่บนโป่งจักจะไปโป่งไหมครับผู้ใดสร้อยเหลือหนักอกหนักใจเนาะแท้ที่จริงใจว่าได้มีตนมีตัวไม่ยังว่าไปหนักแค่กระเพาะมันแบกน่ะเอามาแบกมาหามามันก็เลยหนักบ่มีตัวก็กลายเป็นของหนักหนักอกหนักใจมัดควงหัวใจจนหัวใจจะแตกจะมากอยู่ในโลกนี่ก็อยู่กับเขาก็ได้มันหนักหลายไปวันไหนวันไหนก็มีแต่บนหนักบนครับตัวในน้อยเท่านี้แหละไปวันไหนครับมัดแน่นวัดเลยจนว่าอยากอยู่จากโลกจนอยากหนีจากโลกนั้นวิธีหนีของคนครับของท่านมันหนีต่างเท่านั้นวันนี้เข้ามาปฏิบัติศีลธรรมบนพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าหนีด้วยวิธีละด้วยวิธีถอนอยากจะอธิบายนี้ว่าเอาแล้วแบบนี้ หนีแบบนั้นเราหนีไปอย่างหนึ่งไงไปผูกคอตายไปแทงคอตายไปยิงเจ้าของตายเข้าใจว่าจะหนีจากโลกเพราะว่าตายหนักๆก็จะไม่ได้ไปไหวปะตายกำลังหนักๆกันเสร็จแล้วเท่านั้นแหละก็พ้นทุกข์นี่ย้อนหรอกเพราะมันหนักพอแห้งเราไม่ได้พ้นอย่างไรอย่างว่าถ้ามันเบาแต่เวลานี้มันทันตายนี่ดีแล้วยิ่งเกี่ยวพ้นจากทุกข์นี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อแก้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยเอาไปให้เป็นบัญญัติเพื่อจะเข้าไปแก้สมมติบัญญัติใช้ชั่วคราวเอาบัญญัติเอามาใช้ยืมมาใช้ให้เข้าไปหาไปแก้ตอนสมมติที่เราสมมติมันจะต้นจะเด็ดถ้าหากเราสมมติเราสบายเลยอันนี้มันมาสมมติกันมากหมายแล้วลืมตนลืมตัวก็เคยคิดเรื่องว่าอันสมมติมันเป็นเหตุให้เราได้เกิดกิเลสความตัวทุจริตต่างๆนึกลืมนี้ตั้งแต่จะสะสมกิเลสอันความสมมติอันนั้นมากมวลเพิ่มปูนจนหนาแน่นในตัวทีเห็นในการเราฟังคำคำสอนพระพุทธเจ้าที่มาเป็นเรื่องถอยกลับคืนไปหาของเดิมคือไปหาของบุคคลสมมติบัญญัติที่จะเอาบัญญัติถอยเข้าไปหาแก้สมมติจนพอให้มีสมมติจึงจะหมดทุกข์หมดร้อนจึงจะเป็นทางแก้ทุกข์ในวัฏสงสารมีธรรมะอธิบายเพิ่มเติมตามในการที่อธิบายมาในวันพระก่อนเพื่อเข้าใจชัดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกๆคนขอจงพากันสนใจและพิจารณาโดยนายอธิบายมานี้คอยจะเป็นหนทางนำเนินไปหาความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจผ่องใสสะอาดปราศจากอุปกิเลสและความเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อใจไสสะอาดมันมีความเศร้าหมองกายมันก็ผ่องใสไปตามทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในกายก็หายไปตามทางคนทุกข์มีทางเดียวท่านี้ที่เรียกว่าทางเอกคือทางเข้าไปของหนึ่งแบบอธิบายนี้